الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون سورة کې د قومونو عذابونو ذکر شو د وو قومونو د هلاکت بیان او دغه سببم ذکر شو چې انبیاء د دعوت نه انکار د انبیاء علیه الصلاة والسلام تکذیب نو آیت کې الله رب العزت د خپل طرف نه ډیر د عدل او د انصاف خبره کوي چې خلق اوري نوایبا چې دا قومونه خډیر په ډیر لوی ظلم سره هلاک شو دی باندې زیاتې او شو دی سره ډیر ناجایز کار شو د کاریو قوم له چې الله عذاب ورکړې نو ډیر ناشنا ډیر د هیبت مخامخا انسان داسې او طبیعت ته چې دې بیا د قوم هغه سرکشې ته هغه بغاوت ته هغه ظلم ته او نافرمانه ته نه ګوري بس د هغې قوم هغې عذاب ته او د هغې هغه تباهۍ ته ګوري بس چې دا دې سره زیاتې وشو الله رب العزت دا قسم عذر الزی کی پیش کړی دی چې مونږه کله یو قوم هلاکو اوسې نه هلاکو بلکې دا غینه مخکې و تاسو سوزلا خبر ورکو بیان کو پیغمبران اولی کو کتابونه نازل کو او د دې قوم چې څومره ته هدایت اسبابي او ټول ولا برابر کو کله چې ونمانی نو بیا ور پسې عذابي خامخا او عذابم په داسې وخت کې راځي چې هغه قوم ستړي شي په دې باندې چې عذاب راځي پیغمبران ته به چې عذاب راولې عذاب راولې عذاب راولې دا مطالبه به کولې اوستړي وشو او بالکل مایوس وشو چې عذاب ناراضي عذاب کم دی هغه وخت کې عذاب راغی نو قرآن دا مضمون ډیر ځای پیش کړي سورې بنی اسرائیل کې مو ویلو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مونږ چر عذاب نور کو یو قوم لا سو پوری چری کوم پیغمبر نی لګلې اس الله عذاب نور کوي قصص کی مبراشی وما كان ربك مهلک القرآن ندیستا رب چکلی حلاکی حکلی نہ حلاکی حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیم آیاتنا ترسو پوری چنیلی گلی داغی پا مرکزی خار کی پیغمبر چاگا پیدا اللہ آیاتنا بیانی مرکزی خار کی پیغمبران راغلی دی ولی زکال تا کیا رسو کی نو خبر شی کنا مرکزی خار کیا قسم خلق راج مشوی دا لری لری نا مغی کی خبرانخ کی گی واللہ سے ندی حلاک کری دغسی سورہ حجر کے امیلیو وما اهلکنا من قرية الا ولها كتاب معلوم الله يقوخ باندې على کړي او تقدير مسله ده تهره خبره ده پر الله تقدير کړي دي لیکلي کړي تبا خپل وخت باندې هلاك شي تقدير نه هو بل سن شي کېږي دلتم وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون نده هلاکړم غيو کله مگر داغه د پاره يرون کی پیغمبرانو ډیر وتراغلیو یو کلی تډیر راغلیو منذرون إلا لا منذرون مگر دا کلی د پاره ډیر يرون کیو ولي پیغمبر براغه چې هغه وکړه لا رخصت پښنو داغه صحابه او داغه مرګري بو بیا باغی خلق و تاغ دعوت پیش کاؤ بیاغی پس نور دا سی نمنظرین یواز پیغمبران تنوی بلکہ هر حق پرست منظر ویلش چی دقی کلو تا پیغمبرانم دعوت پیش کلو نو ورسر با چی داغی مرگری و غیبم دعوت پیش کاؤ لکه رجل مؤمن د موسی علی السلام سره سمرو غد بیان کړو فرعونانو ته صاحب یاسین دغه پیغمبرانو سره کومر ګرتیا کې سمرو بیان کړو هغه قوم ته منذرین کنا پیغمبرانو مو د پیغمبرانو مرګریو مو اټولو ته دعوت پېښ کړو اټولو ته مينت کړو چې قومه تابیداری وکه نو بچ بشه ورنستاو د پارا علاقه تی سوره حجر کې الا ولها اذلت کې الا لها اغلی دا جمله اصل کې یا صفت تے دے قریتن دے پارا او یا حال لے نو اصل دا دے چواو پاکی نئی تب اقبل اصل راغل اللہ لہا کم دے چواو راغل دا گیا سے جواز شتا ناغم پاکی رات لیشی زګه جمله چې حال واقع شي نری کې واو راضی کله کله او اصل دای چې ناراضی پږي دا منذرین د دغه کلو د پاره سلرا دی کلو ذکر د پاره د بیان د پاره د نصیحت د پاره د دعوت دا غیا علت ذکر کو چې دې منذرینو په الله دعوت پېښ کاو بیان به کاو نصیحت به کاو خلقتان ذکر یا بدل دې د منذرون چې دا منذرین سو ذکر دا بس بیان وته وایا پیغمبران ټول بیان بیانو تړینو بالغې ذو جن قل قران داسې کوي چې پیغمبر ته عین ذکر وای چې دا خو بنده نه دی خالص ذکر دی دغه ذکر نه جوړ شوی دی دغه رستو سوره طلاق کې دغه سر راضی چې قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا دی امت ته ویلو چې امتا دا عقل نکار واخلې پل ځانو پیژنې تاسو تعالی سنازل کړی سوچکه په دې باندې ځان سره ماخام قد انزل الله الیکم ذکرا الله نازل کړي تاسو باندې ذکر ذکر څه دی رسولن دا پیغمبر دی کنه دې ټول ذکر ذکر دی ولي کدی مسجد نبوی کې ناشتي په خپل سجاده باندې نو هم دغه کار دی چې بیان وکي کدی په لار باندې رواني او خبرې کوي نو هم ذکر دې دعوت ته بس کدی د جهاد په مسله کې مصروفي نو هم چې د دې خلې مبارک ناصر اخیجی نغه ټول دین دی او نصیحت ته نو رسول ته ذکر ویلی دلته هغه مطلب د ذکر چې د منذرون سو دا ذکر او دا نصیحتو دا عین دعوتو چې الله دې قوم ترا لګلو وما كنا ظالمين الله رب العزت وی زما مطلب د دې خبرې دا دی چې مونږ ظلم نکوو د ډېر خلکو په اړه کې وراغلی او شیطانی وسوسه کنه شیطان خو نه پری دی انسان هغه وسواس دی او خناس دی نستړی کیږي او نخپل کار پری دی دا قسم وسوسه خلکو ته چی ښه او خلق له دوک ورکی نډیری گمراه ک په دی باندې چې وګوره دا سمره ظلم کړی دی یو قوم یې سم نه دی پرېخه ټیک دی دا خو باندې غلطی تکیږي شیطان دې ناکار کسو غار سو کی کنه هدی باندې خطا کا پتلا ہے غلطی کیږي وې د انسان نه تدې غلطه سو سر کو نشته چې غلطی کیږي تا کو بیا په کار داو چې الله جهنم یې نوې جوړ کړې ولی ځکه غلطی کیږي د انسان نه او غلطه ته غلطی نشي ویلې از خبره ده الله رب العزت وی ما ظلم نه کړې ما دې انصاف نه کار واستي ولی ځکه انصاف هغه ته وی چې د قانون خبرې هغه ته انصاف وی چې قانون نی په یو ملک کې نو هغه کې انصاف وي او چې قانون نه په یو ملک کې باچاګردي نو هغه انصاف نه وي هغه ظلم او ظلم په سراسر الله رب العزت وی زما خواري او کار د قانون دی هغه قانون دا دی چې من یعمل سوءا یجزا به چا چې جرم وکړ نو سزا به مومي کنه نه به مومي چې نه مومي نو دې ملک ته وګوره کنه بار وته شي دا قانون نشته کنه دا مجرم مجرم نه دی ډیر خسرې دی ډیر شریف سره دی مجرم ډیر شریف سره دی نو شریف سره له سزا ورکې او دا الله قانون دا دی چې نه مجرم مجرم شي نو سزا به عمومي خامخا دا الله قانون دی او دا قانون مجرمانو الله ولا سزا ورکړان او دې تظلم نشي ویلې و ما كنا ظالمين نو یو مونږه ظلم کوونکی په خپل بنديانو دا یو سلسله بیان شو چې دې صورت کې مضمون ډېر تفصیل سره قومونو هلاکت هغه کې خلق د شیطان سو وسوسې او شبهات اچول د قران کریم دا اصول لې چې کله صورت ختمي کنا نو بس هغه مزامین بیا را جمع کیو کپاغي باندې صداق ماغي نو هغه صفا کیو اخر کې پورو وضاحت کی روشنائی پی اوغرزی دا قرآن اصول نو یو روشنائی اوغرزو لا چی بیا بیا ویلو چی پا احلکناهم فا خزاهم عذاب یوم الزلی ونی ول حلاک شو تباشو اللہوی داولی زکا چی جورو میکڑے وڈیر سختو لایق ګرځیدلو د علاقت زګه مه هلاک کړندا خبر اخلاص شو اوس روشنايي ورځي پا تصدیق د قران باندې چاول کیم ویلو چتل کایات الکتاب المبین د قران د الله کتاب دی او بیا ویلو نل سمایت دا اوس وینول تنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين دا هو تنزيل دې د الله طرفنا من رب العالمين راغله دي او جبريل امين دنیا ته راوړل دي هغه کې خلق او شیطان شکونه ورزول چنا تا خو شیطانان برزی او ملائکو تغوک دی فچکم خبرتنا راونی سی ناغراؤلی دنیا تا دا پیغمبری نشر کی نو دا پیغمبر نده دا خو یو کاهن انسان دی یو ترویتی یو نجومی سنچی اغی سر دا شیطان رابطی کنا او خبر و تراؤڑی خبر و تراؤڑی او رشتیا و سل دروغ دقسی دسر هم شیعت پینشتا خالی نده جن ور سر دی جن دا غی دا خبری راؤڑی دا تاو دے بیان شرکی پا دنیا کی پورا پیغمبر تے ساہر و نجومی و ترویتی بھی او دا وحی چی دن دیتا دا شیاطین و کلام وی چی دا غیر آزی تا نئی خبر وی دا دینا خو مونگ تا پتہ لگی او دا قرآن پا صداقت باندی اشکالو دا قرآن دا غی وضاحتو کوا ولی دا پا کیو عظیم مضمونو کنا وما تنزلت بی شیاطین او ننازلیگی پا دی قرآن باندی شیطانان چرتا شیاطین او چرتا دا سکلام شیاطین خطول دا نجاست نڈک دی او قرآن دا اللہ نور دے دا اللہ طرفنا ہدایت تے دا اللہ طرفنا یو عظیم پیغام دے دم را پاک کلام دبل چانشتے نو چرتا نجس شیاطین او چرتا دا سی کلام کولو شیاطین خود گمراہی نڈک دی دا سرکشی او دا بغاوت نڈک دی دا نافرمانی او دا خلاف ورزی نڈک دی او دا اللہ کلام دا دیخو دیر قیمتی مضامین دی او دیر خیستہ فرامین دی او دیر برکتی اصول دی نو اخر د دې شیطانانو سره مناسبت څه ده چې نسبت یې وته کوي سم مناسبت خو بګاری کنه خا د شیاطین عادت ده او جبلت یې ده چې خلق گمراه کوي او خلق تباہ کوي خلق په شر او په فساد باندې اخته کوي خلق په فتنو کې او په فسادونو کې غرضي دغه ټول ورته کار ده او قران خلق ته صراط مستقيم خي قران خلق ته رشد او هدايت پزړ کې چي شياطين خلق درانانا تیاری تر او باسي شیاطین خلق د انصاف او د عدل نه ظلم ترا کاږي شیاطین خلق د سیو اخلاق نه بد اخلاق ترا کاږي شیاطین خلق د حیا او د عزت نه بی حیاي او رسوایي ترا کاږي او قران مخلوق ته تعلیم ورکي د حیا او د عزت تعلیم ورکي د هدایت تعلیم ورکی د خیسته اخلاق او تعلیم ورکی او بلتا د خیسته معاشری نو اخر د دیو د شیاطین سره مناسبت نه نازلیږي په دې قران سره شیطانان و ما یم بغیلهم او نو د هغه سره دا لایق ده د شیاطینو دا امبغا دا اغی خو چه سار پاسی نو اغی نور سا امبغا کئی چه دوتن پا جنگ کی پا دوتن بانده کور روان کی دقه دا اغی بغیا دا گرزی ور پاسی بغیا مقصود تاوی مطلوب تاوی چه موسیٰ علیہ السلام خپل خادم تاوی یوشع تا جزالک ما کننا نبغی دغه زیو کنایرا داستانه چې ما یې وګوت لاړو نو زالک ما کننا نبغی موږ دغه په طلب کې راغلی ګوره عجیب کار وشو دیو بند چې یو مقصودی مطلوبی هغه پسې ګرځي هغه دغه ما یې بغی چې دا د سره مناسب تک شیطانان په دې پسې ګرځي چ خلق ته د ایمان دعوت ورکی خلق ته د الله توحید بیان کی توبه شیطان ولا څنګه توحیدی ا توحید بیان ک خلق توحید نه منی کوي او قران خدا سي کتاب دی چې دا غلوم به आवाज او لوم به سبق او لوم به تلاوت هغه د توحید دی دغه مخلوق د زده دعوت ورکي و ما يم بغي لهم لا يقن ذي ذي شيطانان لرا چریدا سه کلام جوړ کی چرته شیطانان او چرته وګړي تین ځوان او چرته توتان او ما استطيعون اوغي طاقت لري توبا قران عظیم الشان دمره درن وزن والا چلانا بول عزت ویلیو سورہ حشر کی لو انزلنا ذل قرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله بالفرض کدا قرآن ما نازل کروے پیو غر باندی او غلمی دفعم او د پوی سه استعداد ورکړې وې دا دومره عظیم کتاب دی چې هغه غرب ټوټي ټوټي شوی و شیطان نه خرابې پس کې چې په هغه قرآن نازلې هغه دې طاقت لري کما استطيعون شیطانی بغشتہ دے دکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیویلیو چما سر کشتیو کا او یارا خو ڈیر بی مخین بینکا نب نه پرې هو دریزه لاره پرې خو زمکه له شیطان ابي او ته وي چې تاسو ټول دا وسه وچ کلاس لاس کیه او شیطان نو ته وی چې نا انی فیهم لذلیون څو په دې کې ډیر مضبوط او پهلوانې ما او پهلوانې چې خچو په شان ته لاس خپيوم دي هغه دې طاقت لري چې هغه قران نازل کی په پیغمبر باندې درداسې شیطانانو سرکشو گمراهانو او د بی حیا او د بی عزت خلقو کار دي او ما استطیعو هغه طاقت نه لري دي دی وجه نه ډیر خلق د قران نه محروم دي ولی ما استطیعون استعداد پکې نشتا قران استعداد غواړي ښا او چا کې چې استعداد نه دی د قران نا کغلی پزور پا دی سینہ کی ورمانڈی نا نا چون گردگان برگم بدست آنشی قبل ہو لی اگر کی قابلیت نشتا اگر کی استعداد نشتا استعداد دی انسان سدی پاک سینہ دا شرک نا پاک سینہ دا وار او ادب تہذیب دا وار چکم انسان کے ادبی تہذیبی انسانیت پکی اللہ غت قرآن نصیب کئی کنا دیت استعداد او قابلیت ہوئی دیت دا قرآن پوصولو کی انابت ہوئی چو ما تذکر اللہ من ینیب عبرت ناخلی بل سوک مگر اغا سوک چو کی انابت ہوئی اغا کہ اصل صفت او فطرتی توحید پکی نچرت شیاطین او چرت قرآن دا دیر ما شورو یو شپال سرازی وحی بنشی و پیغمبر باندی پال سرازی جبریل امین نور آگلی کن نپاگی کی جدی خلقو کمی خبری او کم دروغو تردی پوری چی و خز روانا و نبی علیہ السلام و علم خلوارا دی مشرکین دا غصی کنا بیدہ با دا بیدہ بیدہ کنا نو پیغمبر تیوی قد ترکا کا شیطانو کا ولی آ شیطان و سن رازی ریح خودی نبی علیہ السلام هغه غو نه کسبې ویلو هغه خزو سره خبرې نه کولې دا غېد خلې نه او خاطر چې قد ترککا شیطانو کا تا خپل شیطان پرې خو دي مینز کې هم څو خړوالې راغی دا بیا پیداون غلط ذهن دې ته ویل شي بیا دور نه کویږي چرته قران عظیم الشان او جرد شیطان او بس اغیطا دا قرآن دا اللہ هم دغس لکا زمونگا استاسو خبر اخکاری چه صدی خوین هادا اللہ ساتیر الاولین قسی دیوئی انہم عن السمع لمعذولون بیشکا چدا شیطانان دا وقی خودونا را شللی شوی دیم او چه قرآن نو نازل شیعن دی وخد مازی خاتو اسمانونو کیزان لا چوکی جوڑے کردے وی پاکستان پولیسو ارزے چوکی وی سبا کی مددکار پورسو سبا کی بل دا ادا خطلیو خوا عملے کو بخبر کولے دی برانی اور اوری به دنیا کې خپل ټیک داران او نجوميان او ترویتیان ناستو او غیبا نشر کولی ملک ټول د دې شیاطینو د خبرو نه ډک شوی وکنه کله چې د قران نزول شروع شو نو بس پابندی و لگی دا خدا سے کتاب نہ دے دیو سو پریدی نخ پلی مخیتا نی پریدی سخت پابندی دا پودا باندکا سم دا پزنزیرو نوی تڑلے دے ورنا کچرے دیخ پلی مخیتا پریدی و چې څومره په دنیا کې بدامنی ده شیطانی ده گمراهی ده او څومره د خلقو پریشانی ده نار سبا ختم شي او دا ځکه کتاب نه ده دغه امن راولي دې پار ځای کې رورولي قائم وي د حیا او د عزت اخلاق پیدا کی په خلقو کې خو نه پرې دې څوک نه توبه چا پیر ویني عمل کو نه چي دي بس صرف دي ته کار وي چې قران درنه نشي غره قران درنه نشي غره دا دا هغه وخت نه دا 1910 او 13 خبره ده حضرت شیخ ویلو رحم الله چې انګريزانو با منطقی مولا تا مولانا وی مولانا او غلب وظیفار کو لمیاش کی پنزلس روپے ڈیر شیوی چکم بابا کے لوی مشروع کم انور چالا لسو چالا پنزو چالا او افسران بداغ سلام لرات لہ اچھ پو بہی چرتا کہ قرآن سو کوئی نغت بے ڈیر سپک کاتا اگر تای مولانوی کنخا دا آغا وقت نداشه چه دی رانشی گوره دی میدان ترانشی گوره وسم داگا زور دیخا چه صبح داگی پا لار دی داگی پا طریقه دی او داگی باج خوار دی داگی وظیفه خوار دی داگی طول دی قرآن سر داس نفرت دی داس پا کگو تا گوری دا اثر ده ها ولای دا واخ نه خذيبان شو شیطانان پریشان شو امشر تر راجم شو دا چلو شو هغه خوارق کړي چې وګرځي په دنیا کې صحابه صفه شوي نوې کار شوي چې قران یې واوري د نو پوه شو جوه دا خو نوې کتاب نازل شو تازه کلام راغی د الله دنیا ته نو زه کوم باندې پابند یو لګی دي همغه خو په خواځه سينو ان كنا نقعد منا مقاعد للسمع مونږ به د اسمانونو کې کېناستو په زینو باندې په چوکو باندې د پاره د وکی خودو فمن يستمع الان اوس چې سو وکی دي کنه یجد له شهاب الرصد نو په لمبه باندې وشته شي تیار لمبه ده بس شهاب الرصد انهم عن السمع لمعزولون یقینا دا شیطانان خو د وکی خودونه شړل شي وی دي یو وګ نشي کې خو ده په کوم ځای نه قران راوړو دا جواب شو داغی شک او شبه شکون او شبهاتو دی سرا دا بند پاو سلبان دی اثر پریو دی خامخا انسان دی چس خبر ہے زلط راو رسی کنا سوری ہے خراب شی اس نپویو چی دا سور سو شی دی دا حوصلہ سو شی دی خدا دی انسانی او طبیعت دی خوا چی دا غلط خبر نه اوریدل نو دی خوشاله او چې دا سه خبره واوري نو سوري خراب شي الله رب العزت پیغمبر پاک ته وی چې سور مخرب او حوصله مخرب او تا خپل کار کوا تا ته ويم فلا تدعو مع الله اله اخر دا قزړه مساله ده انبیاء تا ته ويم اول چته ګورې را مدد نکید الله سره بل مددگار تخپل ضرورت او حاجت بل چاته پیش نکی. کار سمره تکلیف او مصیبت راشی خو نګورا پیغمبر ته دې خبرې څه ضرورت و داغه نه خدا ممکن نه و ناممکن پیژنې کا ناممکن هغه بابا اردو چې لګیای وی دا خبره ناممکن و دا خو ناممکن دا او بیا هم الله یې کوي دا اشاره کوي د مسلې اهمیت ته چې ګور دا داسې مسله ده چې هر چا ته به کوي الله رب العزت پیغمبر پاک ته کوي چې فلا تدعو مع الله الان اخر دې تعویل تساجد ته چې دا وایي هغه تا اوري مونږ ته ولې اسی زانه خبره کو دې څه پته لګي حقیقت صحیح ده کنه ځکه حقیقت کې لوی کمال دی هغه څه دی هغه د توحید عظمت ته اوه دومره داسې خبره هم دنیا کې بلشته پیری کې توحید عظمتي نو ولې دا عظمت باطله او د مفسر توجیه کوي چیرې دا اسې خطاب هغه ته خو کنه وایي مونږ ته وای نه دا هغه ته وایي مونږ ته وایي ابراهیم علی السلام ته وایي هر چاته چې شرک نکي دا هوته د ډیرو خلکو د ځلونه مجبور اې کنه او د ډیرو خلکو در باندې احسانات تی بارونه دي د چانه د چیس کلی دا دا مسله ډیره ګرانه ده. حضرت شیخ رحمه الله تعالی باوی چې ما په 1962 کې خاتونه ولېګل دي مدرسو ته چمالا نیمه گینٹا و اخراکے زبای طالبان تا قرآن خیمہ یہ ٹولو انکارو کن چی قرآن نخے خمونگ لما درسیر وانے بس انکارو نیما پا مردان کی یو مانڈائے کی یو کمر پا کرائے اغسطا نیو عجی سے وہ اگا عجی سے مونگ پی جندو تمنګ د مشرانو دوستیو او سرپرست خان جی صاحب الله دې وبخي نو اولالو نو ودا صلاح له یمو ته وی چې قران خیم طالبان ته وی چې جمعات کې نه خه یمو دې جمعات کې باندې پری دي یمو ته وی چې خپل جمعات ته وځم یمو ته وی چې بیا به مې وباسه نن نو وی چې وځم دې نو څنګه به خیر کنا ویزم د سره هو دو شرط وای یو شرط بدای چې بیا به ما وباسنه دویم شرط بیاي چې زبستا چې ډوډې ایس تلاس نن سم دا کار ونی هغه وی ولي یما وی چې زکه ز په خپل راغلم تا خو نیم راوسته کنه ویچر دا خو د پښتون ما وی چې نه نو بس وی هغه جمعات ته بوتلم لست طالبان را سره چې ما سورو دې درس وکنو وی دي مولانو لست نه طالبان تیار کړو او هر یو ته جدا جدا اعتراض وکړو یو ته د صرف او بل ته د نحو او بل ته د منطق او بل ته د فقه او بل ته د اصول او بل ته د معانی او بل ته چې ما درس شروع کو ناغي اعتراضونه شروع کو نو ما وی چې نه صبر وکې دا خو چې درس ختم شین بیا چې ختم شین ما ته وی چې وس وای ری ما دا غي لاسو واړو جوابونه وکړو او هر یو باندې مې د خپل ځان نه اعتراض وکړو چې هغه لاله خپل مونږ یان نه نو زموږه جوابونه وته وکړو ای بیا وی چې هغه په مونږ اعتراضونه کړی پدې ځاکړې پدې ځاکړې پدې ځاکړې نغي او استادانو زورنه وکړم ته چې غلی شي خبيسان به مونږ وی چې ګورا تا تاسو سوالونه وکړو مونږ پاغو وکړو نو هغه جوابونه وکړو هغه په مونږه اعتراضونه وکړو نو تاسو اوس جواب نشئ کولای وی غلس واړه نور را نشل شو وی دا سلس نور نو یزما درس دیر شو طالبانو ډک شو هغه مردان ته تراته هغه نه مدرسه جوړ شو او د جماعت اسلامی په اختیار کې دا سشته تفهیم القرآن و تویخه بنیاد یې هغه دا حال دا سه وخت د دنیا کې وی تعالی شته تلیو ما زیرتا ا تقریر مې وکړو چې کیناستم نو هغه چیر اور ما وی چې د غنس کوم ګټوم نکوم بس هغه چي پاتې شو راوال دا ودواله کار په نکی کنه فلا تدعو مع الله الا اخر مبلاد الله سرامدگار بل فتكون من المعذبين کدا کار دیو کو نشیبتو پازاب والو کی هر مفسر دی زے کی حیران شوی دیکھا او دی ویلی دی چیرا دا شریعت دا احکامونا اس سوک نخلاسی تاکہ جب بخوا پیران باوی کنا چیزا مونگا مانزتا او جس روجیتا جت نشتا مونگ رسی دلیو وسم دا سشته ده کنه هغه چې دی آیات تکتلی نو پوه شوې چې دا ټول دروغ دي چې اوسره دا سه حد تورسي چې کا بیا مون نکي روزن نسی نو الله تسنوي ولي پیغمبر ته وي چې فتكونا من المعذبين کبه غیر زمانه دی بل چاته आवाज وکړه نصیبت په عذاب والو کې تابان دی عذاب نازل شي سمرا صحت خبر ده دیوتا ولی اخیری مزامین دی نو دعوی معاد کلا اصل موضوع دا قرآن ذکر شوا چه اصل خبر دادا گوری خوا واقعات پدی ذکر شیو نو کل چه استاد پارمی دا خبر اوکلا تا تا می دعوت درکو نو تو اس دعوت ورکوا خلقو تا لیکن په حلقو کې ترتیب دی اول بدعوت ورکه خپل خپلوان او ته خپل اقربا او ته چې کوم ستا سره نږدې دي راغی له مخکې دعوت ورکه اولی کوي منل انو ملابه دي مضبوط شي کوي منل انو د مسلې تایید بو شي مسله په دنیا کې خور شي دغه ډله غواړي کنه ځکه خو لوط علیہ السلام ارمان کړو چې لو ان لی بكم قوتن او اوی لا رکنن شدید کاس کزما خپل زور وې یو لس زامن او یا زما قبیله وې دلته نو تاسو باندې راغلی زما په ملمنو پسې ښا سو کوم نبی علیہ السلام یې الله دې پر رحم وکي نغ دغ ارمانو او دا غنه پس چې الله پیغمبر را لېګل دي نو په مضبوط قوم کې را لېګل دي په مضبوطه قبيله کې را لېګل دي چې ارمانونه کې د لوط علی السلام په شان ته مزکوا تو یو انذر عشیرتک الاقربین او یا راوته هغه قبيله خپل چې ډیر نږدې ده ویا روا آغا قبیل اخپلا الاقربین چه اوستا اخپلوان دی او رشتدار دی قریش دی او پا قریشو کی بیا خاص قبائل دی چه بنی فحر وطوی دا قبیلو بنی عدی وطوی بنو قصی وطوی بنی عبد مناف وطوی بنی عبد المطلب وطوی دا آغا قبیلیوی نوزکوی چی دا نازل شو نبی علیہ السلام ادریت پی اوچت زی باندے آواز بے کو چی یا بنی عبد المطلب یا صفیا عمت النبی اریو ته بیوی چې خپل ځان بچ کړي د ورنه انی لا املک لکم من الله شیئا زنی مالک زسوک نشم بچ کوله خپل ځان بچ کړي ایمان راوله عمل صحیح کړي نو بس بچ بشه نو ټول ته وي تر دې چې خپل لور ته هم आवाज کیا فاطمه تا بنت محمد صلی الله علیه وسلم اتقی نفسک عن النار لا املک لک من الله شیئا اے لختی جگر زن پخپل بچ کا دورنا عمل کوا کزستا پلاریم خلیکن زتا نشم بچ کولے وانزر عشیرتک الاقربین دا قبلی طولی راجم اکر دا سیوازی اوکو چاڑیر خطرناکو پاربے کی چیا سباحا نو ابو لہب دی او ابو جہل دی دا ټول راځمړ اچھا خبره وتا وکړه نو ټول چغې کړې چاهلاک شي مونږ دې کار وېستو تا مونږ دې راځم کړو دا خبره مونږ ته تنه دی ویلې چې نه منو دا مقام وکړه وسخه ته الله حکم چې راځم یې کها د قران ترتیب د تبلیغ دا دی چول وقبل خلق پویا کہیں تاغی حق دے در باندے الحق للقریب ثم للبعید رنبیا وقبل نزدین دے خلق پویا کہیں ندی حق مخ کے دے او کل چی پویا شی نستا مشکلات بحل شی ظاہری اسباب بپیدا شی او بیاد نبی علیہ السلام خپل ولی خدا سے وا چکا غیمہ نلیوے او ټول قریش و ایمان راوړو دا خدا سي معتبر سردارانو کنا بس الله تعالی دغه سي منظور وا چری کډی رو کم خلقو مان لکه ابو بکر شو حضرت عمر رضی الله عنه شو حضرت علی شو دا لک کسانو چې دغه خلق خلقو نه راجم شو واخر دعوانا